والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعين السلام عليكم حمد و صلاة تو بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم ناچیز نو ہر طرح دے شر تو فتنے تو کامل حفظ و امان پناہ عطا فرماوے اے اج دی سالانہ سالے سواب دی محفل ہے جناب بابا جمال دین صاحب مرحوم دے سالے سواب واسطے اساں دوست سارے کٹھے ہوئے ہیں انہاں دے بیٹے میرے دوست جناب محمد صادق صاحب دعوت دیتی محفل صرف ایک ختم شریف اور دعا دی خطاب تسی اج رات انشاءاللہ العزیز کانجواں دے ٹھٹھے سنو گے اس وقت میں صرف اور صرف ثواب جمع کرن دی خاطر برکت لین دی خاطر اور جناب تک دین متین دی ایک گل پہنچاون دی خاطر ایک آیت دی صرف تھوڑی جی تشریح جناب نو سنانا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ کہف دے اندر انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا و انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا اللہ تعالیٰ فرماؤں دا ہے بے شک اساں جو کچھ زمین دی زینت زمین دے اتے پیدا کیتی یہ سب اس واسطے کہ تاکہ اساں انساناں نو آزمائیے کہ کون جیڑا انہاں وچوں زیادہ سونا عمل کردا ہے یہ ازمائش کنجے، یہ آزمائش فرشتیاں دی نہیں، اس واسطے کہ فرشتیاں دے وچ اللہ تعالی نے دنیا دیاں سونیاں چیزاں نو استعمال کرن دی کشش جڑی ہے انہاں وچ رکھی کو نہیں، جانوراں نو اللہ تعالی نے آزمایا کہ جانوراں وچ کھان پین والی کشش ہے، پر انہاں جانوراں دے وچ او عقل نہیں رکھی گئی جس عقل نال امتحان ہوئے۔ فرشتیاں نو انہاں چیزاں دی لوڑ کوئی نہیں، جانوراں نو اس جہان دیاں جے چیزاں دے استعمال دی لوڑ ہے انہاں وچ عقل کوئی نہیں۔ انساناں دی ازمائش اس واسطے وے کہ انہاں دے انہاں نو لوڑ وی کشش وی اندر چھک وی رکھی، ادھروں عقل وی دتی ہے، تے پھر او آزماندا ہے کہ تیرا دل اس سونیاں چیزاں زمین آلیاں نڑ پھسدا ہے یا ان دے پیدا کرن والے نال لگدا ہے۔ آج جو فصلاں، جو بچے اولاداں، بندے کپڑے تھگڑے جو ویندے پینے نا، عمارتاں، جو رب سونے اس زمین تے حسن دل کش پیدا کیتا ہے، دل نو چھکدا ہے ہر کسے دے، یہ محض اللہ فرماندا ہے اس واسطے اساں بنایا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، اساں یہ ازمانا ہے کہ انہاں وچوں کیڑا ہے جیڑا رب نو چھڈ کے انہاں چیزاں دا بندا ہے تے کیڑا ہے جیڑا انہاں نو چھڈ کے اپنے رب دا بندا ہے۔ اسا کرنا کہ کیے وہنا لا جائلون ما علیہا سائیدن جروزا، جو کچھ پھر زمین دے اوتے ہے اسا اینو مکا کے زمین نو صاف میدان کر دینا تاکہ تانو اسا او سامنے کر دئیے کہ چلے سو ان دے نال دل لایا سی، کتھے جے او جن دے نال دل لایا سی، تساں اے ویکھ دے رہ جے کہ اس زمین دے اتے سونیاں چیزاں کنیاں نے، اے نہیں ویکھیا کہ انہاں سونیاں دے بناون والا کڈا سونا ہے۔ ہن اللہ تعالی ساری اس ازمائش واسطے اے رنگ چڑھائے ہوئے جی، کافر اس امتحان وچ فیل ہے، او فیل انج دا ہے کہ او تھڈوں اے مندا ہی نہیں، اس پاسے او دا دل جاندا ہی نہیں کیا جو کچھ دل کش چیزاں سامنے ہیں جہان دیاں اینا نو پیدا کرن والے کوئی ہور جہان بنایا ہے، کوئی اس ساڈا سانو حکم دتا ہے، کوئی سانو اپنے آل اس بلایا ہے، او اس گل نو مندا ہی نہیں، جدو منیا نا او تے اپنے عقل نو استعمال جویں کرنا سی کیتا ہی نہیں، او فیل ہو گیا۔ اون دے آستے سزا کھڑیے ہمیشہ دے دوزخ تے جہنم دی۔ عذاب ایڈا سخت کیوں ہے اون دے آستے؟ اس واسطے عذاب ہم سخت ہے کہ تو اپنی اس دنیا دے جہان وچ تیری اتنی مت وج گئی تھی کہ تو ہر شے نو پہچاندا سی، ایک پیدا کرن والے دی ذات ایڈی ظاہر سی تو اونوں نہیں پہچانیا۔ اگر کسے نو اے آکھو، کسی سائنس دان نو آکھو یار ایک پاسے تیلی پئی سی ایک پاسے ماچس پئی سی تیلی اڈیے تے اپنے آپ ماچس دے نال کس کے تے بڑ پئی انہیں تانوں آکھنا ہے تہاڈے نال دا پاگل ہی کون یہ کیویں ہو سکدا بھی تیلی کدھا ہی ہوئی ماچس کدھا ہی سی اپنے آپ اٹھ کے ماچس نال تیلی لگی بڑ پئی کدی ہو سکدا ہے آخر کسے نے چایا ہے کسے اونوں نال گسایا ہے تے بلی ایمان نال دسو سارے کافر اے گل تسی کرو پاگل آکھن گے کہ نہیں آکھن گے نا پاگل تے رب کافراں نو پاگل کیوں نہ آکھے تیلی تے ماچس اپنے آپ رل کے تے اگ نہیں بال دی تے ساری خدائی آسمان زمین ہر شے بن دی مٹ دی اے اپنے آپ ہی پہ چل دی ان دے پیچھے کوئی نہیں جڑا انہاں نو جوڑن والا تے تروڑن والا توجہ نال بولو سبحان اللہ سمجھ آئی نہیں گل دی ہن کافر تانوں اینی گل پچھو پاگل آکھے گا اوندا حق بندا ہے او آکھے جی جی کہ میاں واقعی ماچس دی تیلی دا کی کام ہے اپنے آپ ایک بندہ آکھے جی میں سگریٹ منہ وچ لائی بیٹھا تھا اوتھے پئی سی اگ اوتھوں اگ اپنے آپ چلی ہے میری سگریٹ نال لگ گئی ہے جدوں سگریٹ بل گئی ہے اپنے آپ واپس چلی گئی ہے تے سارے کافراں وی آکھن ہن چگل جان تے اگ جاندی کر کیڑی گل تک کرنا سجنا جے کافر تینوں ایک گل عقل سمجھ دے خلاف کریں تو وہ پاگل آکھے رب سونے دا حق نہیں بندا او کافر نو پاگل آکھے کہ تیرے نال دا پاگل ہی کوئی نہیں تینوں اینی نہیں سمجھ لگی او میں مٹی دے وچوں پیدا کی شے کیتی میں مٹی ایک رنگ دی بنائی مٹی بنائی ہے گل سمجھا نے مٹی ہے مٹی اوندا ذائقہ مٹی دا ہے میں اوندے چو کماد بنایا ہے اوندا مٹھاس ویکھ پتے ویکھ کد کاٹ ویکھ منجی ویکھ پھل ویکھ بوٹیاں ویکھ فصلاں زمین ایک کے یہ کیڑی کون ہے جڑا یہ ہر شے وکھری وکھری ایک ہی چوں بنائی ہوندا ہے اچھا اے دسو بھئی ساوا گھا کوئی بندہ کٹ کے اون دے وچوں دودھ کڈ سکدا ہے نہیں پی پی پی پی کے رگڑ رگڑ کے اون دے وچوں دودھ کڈ سکدا ہے نہیں تے او سونے دا کم ویکھ ساوا گھا ڈنگر دے منہ وچ جاوے ڈنگر اپنے دنداں دی چکی چا چلاوے پھر جدو اندر لے جاوے ایک کوئی گھا ہے اون دے وچو رتے رنگ دا خون ہے ہڈیاں نے گوشت ہڈی کوئی سخت ہے کوئی نرم ہے پھر گوبر گند ہے پھر انہاں نالیاں دے وچوں کڈ کے تے دودھ شفا سامنے آ جاندا ہے کیا کام کیتا ہے اے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جڑے نے میری نشانیاں ہیں سوچ دے نے ہاں جی آپا نو تے صرف حکے دی سوچ ہے نا کہ حکا کیویں چھکنا ہے اگ کیویں دھرنی مننی کیویں میں تے تننی کیویں میں بس صرف اتنا سانو پتہ ہے ساڈی سوچ مسلماناں دی مسلمان والی نہیں رہی رب سونا قرآن نے اپنے ایمان آلیاں دی نشانی دستا ہے او میریاں نشانیاں دے وچ سوچ کر دینے تے اپنے رب دی پشان کر دینے تے ایمان نال دسو کنے بارا دیا آڑک سوچنے آن او سوچنے آن مول سمجھو کافر ہویا چٹا ننگا فیل پہلے الف تو ہی یہ تک اس کی پڑھنا پھر ہویا منافق منافق فیل ہے تے پہلے درجے دا فیل ہے کافر نالوں ہی کیوں کہ منافق جڑا ہے وہ اندروں اندروں گل سمجھی اندروں دنیا دی اندروں دنیا دے خالق نو دنیا دے مالک نو اور دنیا دے احکام دین نو اندروں نہیں مندا اتوں لوکا واسطے مندا ہے ہن رب نو سزا کافر نالے چوکھی دینی ہے اے وڈا فیل ہے ان دے نالوں کیوں کہ مرے توں تیری نگاہ چ دنیا دا فائدہ حاصل کرن دی خاطر بندے ہے سن تے بندیاں دا خالق نہیں سی تو بندیاں تو فائدہ لینا چاہندا سا خالق تو نہیں سا لینا چاہندا اتوں اتوں منی کھڑا سا وچوں وچوں بےمان ہویا کھڑا کافر مندا اتوں کیوں ہے محض دو فائدہ دو ایک دے جان بچاؤن دی خاطر دو سا پیسہ دنیا بچاؤن دی خاطر اندروں منکر ہوندا ہے ہن اونوں بھی سزا وڈی اگے آ گئے ہن مومن مومن اندروں من گیا کہ واقعی اس جہان دے بناون والا ہے اور اس جہان تو وڈا جہان اس ذات نے بنایا ہے ہن اینوں آیا کھڑا ہے بھئی ازمائش ایڈی اس طرح ہے کہ تو اپنے دل نو اس جہان دے پیدا کرن والے نو تم مننی بیٹھا ہے اندروں ہی منیا ہی اور یہ بھی منیا ہی کہ اس جہان تو آلہ جہان اگے ہے یہ کچھ بھی نہیں یہ نیرا دھوکھا ہے اصل ہوئی ہے حقیقت ہوئی تو ہن بیٹھا ہے منی جدو منیا ہی تو ہن تیری ازمائش انجے کہ تو اس جہان نو راضی کرن دی سوچنی ہے یا اس جہان دے پیدا کرن والے نو راضی کرن دی سوچنی ہے جے بندہ اس مالک دا پورا فرما بردار ہوئے اے دنیا لاکھ رنگ وٹا کے سامنے آوے کدی پتر دی شکل اچ کدی دھی دی شکل اچ کدی گاں دی شکل اچ کدی بادشاہی دی شکل اچ کدی برادری دی شکل اچ کدی کپڑیاں دی شکل اچ کدی کسے شکل اچ ہو لیکن مومن اس دنیا دی کسے شے نو اپنے رب دے کسے حکم اگے اڑن نہ دے وے جتھے اڑن لگے اتھے اینو چھڑے تے اپنے رب نو نہ چھڑے تو پھر ہے او پیر مہر علی وانگو پورا پاس جدو پورا پاس ہو جاوے گا کامل امتحان اچ پھر او آنکھ بند کر دے آئی اللہ تعالی ہمیشہ واسطے جنت اور اپنی دید عطا کر دے سمجھ آئی نہیں تو جیڑا تواڈے ساڈے رنگا جنہ اس جہان نال اس دے دل کش سمان دے نال دل لاوے گا تو انج پھسدا جاوے گا بھئی یہ دو کدی دھی دی منے تے رب دی چھڈے کدی رن دی منے تے رب دی چھڈے کدی پتر دی منے تے رب دی چھڈے کدی برادری دی منے تے رب دی چھڈے کدی نوکری لین واسطے دین توڑے رب دا ایک پاسے کدی بادشاہی نو جفا مارے تے رب دا دشمن مخالف بنن لگ پوے اے جنہ رب سونے تو دل توڑ کے رب دے دین تو دل توڑ کے تے جگ نال پھساوندا جائے گا اوناں اک اوتھے سزا ضرور پاوے گا یا ایتھے پاوے گا اے آزمائش ہاں اللہ تعالیٰ فرماندا ہے مَن یَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ جیڑا برائی کرے گا انہوں جزا ضرور دیتی جائے گی تو رب سونے دے سزا دین دے ون سوننے طریقے نے نیری جہنم دی اگ نہیں ہاں او دیا سائے اگا نے ایتھے بیماریاں دینیاں ون سوننیاں بیماریاں جو بندے نے پھسا دینا ایتھے جھگڑا پوا دینا لڑائی پوا دینی اولاد نا فرمان کر دینی پریشانیاں دے دینیاں رن نہ مننے ایک نہ مننے بے عزتی کرے تا تنازو جھگڑے یہ بھی رب دیا سزاوا نے، فصل اجاڑ دنیا تکلیف اس جہان چ رب سونے دے عذاب نے، قبر والے سزاوا وکھریاں اگلیاں وکھریاں، رب سونا دے میرا اعلان ہے کہ جڑا میرے خلاف چلے گا میں انہوں سزا دیاں گا، حالے وہ کئی معاف کر چھڈدا ہے جی، رب فرماندا ہے میں انساناں دی ہر کیتی تے پھڑ لواں تے روح زمین تے بندہ نہ چھڈاں، ہاں ایک نہ چھڈا ٹردا ہویا، سانو نہیں گسا لگدا، سانو بھی گسا لگدا ہے، غضب نہیں ہوندا سانو، ساڈا پتر ساڈے ہے جمعیا ساڈا، جدو ساڈی نہیں مندا تے چھو کھتھیے چ نہیں مار دے، رن مرچا تیز کیتی بیٹھے ہوئے تو جتی لے کے پی جانے پی جانے کہ نہیں، تو تو پچھانے یہ غضب سانو کیوں آ رب دی صفت سمجھا آ، کیونکہ رب سونے نے تھانو سانو بنایا خلیفہ، رب اپنی صفتاں دا پرتاؤ ساڈے چ رکھے ہوئی، جی تینو غضب آئی اتوں سوچ ان غضب آئی، جی میں توں تیرے نال کوئی نیکی چکرے نا تو توں آنا میں بڑھ چڑھ کے اندے نال کراں، رب دی صفت پشان اون دی شان وی ہوئی ہوئی، جڑا اون دی مننے نا ہو آندا لے توں ایک مننی ہے یا پا سو مننا گا، بندہ بندے بندہ اپنے آپ نو بزرگ فرمان دینے جائے پشانے آو رب نو پشان جاندہ کہ نہیں، اساں اپنے دشمن دا نقصان کرنے آ کہ نہیں، پسند کرنے آ کہ نہیں، رب سونا بھی اپنے دشمن دا نقصان پسند کرتا ہے، کیونکہ رب سانو ایویں بنایا ہے جیویں اس اپنی صفات رکھیاں نے، سانو وڈیائی پسند ہے کہ نہیں، رب نو وڈیائی پسند ہے، لیکن ہن ساڈا امتحان ایویں کہ تو تم وڈیائی نو پسند نہ کر، تیرے نفس کرنی ہے لیکن تیرا کام یہ بنتا یہ کٹ اندروں، کیونکہ وڈیائی شان ہوندی ہے جن دے اتے دا کوئی نہ ہوئے جن دے نال دا کوئی نہ ہوئے، تیرے نال دے بھی سہے نے تیرے اتے بھی سہے نے، ایک میں رب آ نہ میرے کوئی نال دا ہے نہ اتے دا ہے، میرا حق بنتا ہے میں اپنے آپ نو وڈا سمجھا بھی صحیح تے آکھا بھی صحیح، تیرا نہیں حق بنتا، تیرے نال دے سہ لگے پھرتے ہیں، توجہ نہیں فرمائی نے، تو ہن سجنا مولا کائنات نے یہ عملاں دی جڑی آندے نا کیتیاں دی سزا ہر کسے پانی ہے، مولی طبقہ دے تانوں بخشوائی کھڑا ہے نا، اج کل دے مولی طبقہ تے نات خون طبقہ دے تانوں بخشوائی کھڑا ہے نا، لیکن اے جڑے آندے نا بھی سارے بخشے ہوئے ہو جنتی ہو، آیت پڑھن گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جدا مطلب بنتا ہے آئی ایمان والے اللہ تو ڈرو، آیتیں پڑھن گے تو تقریر کی کرن گے، مومنو سنیو سانو ڈرن دی لوڑ کیڑی ہے، مونج کٹی چی قرآن دی آیتیں پڑھی کھڑا ہے، اللہ فرماندا ایمان والے اللہ تو ڈرو، تو تقریر کی پی ہوندی ہے ایمان والے ڈرن دی لوڑ کیڑی ہے، اساں سنی بخشے ہوئے ہیں، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، آیت پڑھی دی پئی ہے رب تو ڈراون دی، تقریر پئی ہوندی ہے نہ ڈرن دی، ولیاں دی جماعت آپ نو اساں سمجھنے آ، ولی ایک مستحب نہیں چھڑدا، آپا فرد پیتی پھرنے آ، کیوں سجنو آپا ولیاں والے آ نا، تساں بریلویاں تے سنیاں نے تے ٹھیکہ لیا نا بھی ولی ساڈے نے تے اساں ولیاں دے آ، انج نا تے ولی تے ایک مستحب بھی نہیں چھڑدا، جو خواجہ آج میری غریب نواز فرماندا ہے میرا مرشد خواجہ عثمان ہارونی وزودا ایک مستحب انہاں کول رہ گیا، آپ نے 40 سال دی نماز قضا کیتی، تے ولی تے مستحب نہیں چھڑدا، آپ فرض پی گئے ہیں تے پیتی پھرنے تے ڈکار بھی نہیں لیندے، تے جے کوئی مولوی بھلے کے نال سدھی گل چکرے تے انہوں اگلے دن آنے مولوی جی بندوبست کر لے، تینوں مسیح تو جواب ہے بالکل پر مونج کٹیچی کو تیرا وچھا کھول لیا سو تو کٹا کھول لیا سو اندے کھول کے دا گناہ ہویا ہے جڑا بندوبست وکھرا کر لوے سجنا اے آکھنا کہ نبی پاک دی امت جہنم نہیں جانا اے ساری بخشی اے حدیثاں دا انکار ہے قرآن دی آیاتاں دا بھی انکار ہے حدیثاں پاکاں وچ صاف آیا جہنم دے وچوں اللہ نے کڈنے نے تے جے جانے ہی نہیں تے کڈنے کی نے اچھا ہون جڑا بدبخت بندہ ہے نا میرے آنگوں اللہ چاہنے ایک بخت کرے اور سمجھ دا ہے جڑا آیا کھڑا ہے نا جہنم وچ جاون دا تے پھر وچوں نکلن دا بھی نکلنے نے جانے نے تے نکلنے نے او سمجھ دا ہے میں تے وچ کوئی نہیں نا یہ ساڈی مونج کتھوں کٹی پئی ہے ہر بندہ ہے سمجھ دا ہے میں نہیں ہو کوئی ہور ہو سی گواڈی میرا میں وچ تھوڑا تے جڑے اللہ دے پیارے لوگ نے نا او سمجھ دے نے پہلو میں ہی ہاں حضرت فرماندا ہے اگر قیامت والے دن صدا پئی جو سب تو پہلو ایک بندہ جہنم جاوے تے میں ڈراں گا کدھر آواز مینوں پئی پیندی ہونی ہے ہن فاروق اعظم تے سمجھے کدھر مینوں آواز پوے گی میں جہنم دا حقدار ہاں پر آپاں ایڈے بدبخت ہاں اساں سمجھنے ہاں فلانے جانا ہے میں نہیں جانا سجنا جنہ چیر خوف بندے دے دل چ رب دا نہ آوے نا بندہ رب دا نہیں بندا تے نہ بندے دے پتر والے کام کردا ہے وہ اقبال نہیں سیدھا ہوندا تے خوف ماں پیو دا بال دے دل چوں اٹھ جاوے نا میں مثال چا دینا جی جی آندے نے جیڑا بال لاڈلا ہوے نا لاڈلا او شرارتی بندا ہے بہتے ویل کردا ہے کیوں کردا ہے او لاڈلا جو ہے اونوں پتہ ہے مینوں آکھنا جو ماں پیو کسے کچھ نہیں ایمان نال دسو انجا ہے کہ نہیں بھئی لاڈلا بال خراب نہیں ہو جاندا کوئی بچہ خراب کام کرے ماں پیو نہ روکے آخر گواڈی آندے نے اور تو اینو بہت ہی لاڈلا کیتی کھڑا ہے اینو زنجیر پا کے رکھ آندے ہوندے ہو یہ دا مطلب ہے واقعی جڑا بال خوف ماں پیو دا اندروں کڈ چھڈے او مڑ کام شیطاناں والے کردا ہے بزرگ لوگ تائیوں فرماندے نے جو نبی پاک نو لاڈلا نہ آکھو ایک نقطے دی گل سمجھانا پیا سمجھ آئی نے کوئی نہ نبی پاک نو لاڈلا آکھنا جائز نہیں رب دا لاڈلا محبوب نہ آکھو کیوں لاڈلا اونوں آکھیا جاندا ہے جیڑا کسے دے پیار تو ناجائز فائدہ اٹھا کے جی جی تے غلط کم جیڑا کسے دے پیار تو ناجائز فائدہ اٹھا کے جی جی تے غلط کم کرے سبحان اللہ غلط منواوے اڑی کر جاوے رب دے حبیب کبھی غلط کیتا ہی نہیں تے نہ کر سکدا ہے اس واسطے انہاں نو لاڈلا نہیں آکھنا انہاں نو محبوب آکھنا ہے سمجھ آئی نہیں کوئی نہ ہن تاں کر کے بے اولاد بے خوف جو ہووے تے آپے تباہ ہووے تے برائیاں وچ پوے ہن تھڈو بچیاں تو خوف والا کم اٹھایا جا رہا ہے پہلے تے اونجا ساں کندا ٹپی کھڑیا تے ماسا ککھ نہیں چھڈی کھڑے جے کوئی رن دی کسر ہے تے او جنے پابندی لگ گئی ہے آخر سکول وچ ہن کسے نوں مارنا نہیں بال نوں تو تاکہ اے ڈر جڑا ماسا کھلوتا ہے نا اے بھی جاوے تو اتے لانتی حدیث کیڑی لکھی کھڑے نے آکھے تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں میں کہن دا مطلب اے بھئی جڑا بال نو ماردا ہے سمجھاون دی خاطر او تے بد خلق ہویا نا پھر اون دے تے اخلاق اچھے نہ ہوئے لہذا بال نو سمجھاون واسطے مارنا نہیں چاہیدا، جے ماراں گے تو پھر اے جی بد خلقی ہے، خلق خراب ہے تہاڈا، تے میں آکھیا پھر تھانے کچہریاں وی مردودوں بند کروا کے کیوں، میں کہ انہاں نے جو مار دے جے تے پھانسیاں لائی آوندے جے، انہاں نو مار کٹ کر کے تہاڈے خلق نہیں خراب پے ہوندے، چھوٹے نو مارنا سمجھاون دی خاطر اے بد خلقی ہے، تے وڈے نو مارنا اے خلق ہے۔ معلوم ہویا سکول آلیاں ٹھیکہ لیا ہے نبی دی امت نو تباہ کرن دا، برباد کرن دا، جو تاکہ زنا کرن، بدکاری کرن، بال جو مردی کرن، جڑا ماسا کوئی خوف ہووے او بھی۔ میرے پاک نبی دی حدیث تے انج جو حضور نے فرمایا لا ترفع العصا عن اهلک و اخفهم فی اللہ، فرمایا میرے امتی اپنے گھر والیاں نو سوٹا وکھائی رکھ، و اخفهم فی اللہ ادھروں سوٹا وکھائی رکھ، ادھروں اللہ دا ڈر جوائی رکھ۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معلوم ہویا تے سارے سبق کی کفر دے نے، نبی دے مقابلے وچ نے۔ تو سجنا ہون اللہ تعالی حکیم ذات، حکیم اونوں آندے نے جڑا ہر کم پکا پکا تے پیڈا انج دا کرے جیندے تے کوئی سوال کر نہ سکے، رب سونے دی شان ہے۔ میں پھر حکمت دا تقاضا ہوندا اے وے کہ اس جو کسے نو سزا دینی حق دار بنے گا تے دے گا، بے شک بے شک، نہ بنے تے نہیں دینی۔ تو ہن ساڈی ازمائش ہے جنہ کسے دل دنیا دی زینت نال سامان نال لاونا ہے، دل پھسانا ہے، دل پھسا کے تے رب رسول دے خلاف ہونے چلنا ہے۔ رب دی حکمت تے شان قدرت دا فرے ہوئی تقاضا ہے کہ او سزا دینی، بھاویں ایتھے داوے، بھاویں قبر وچ دےوے، بھاویں حشر وچ دےوے، تے امتحان وچ کامل پاس اوہی ہوے گا۔ تے رب دی سزا عذاب تو اونے بچنا ہے جس بندے نے اس دل نو ایک مولا نال لاونا ہے، یا اوتھے لاونا ہے جتھے مولا لاون دا حکم کردا ہے۔ تو انہیں کتھے حکم کیتا، واندا جنت نال لا دل، جنت نال تیرا دل لگے، کیوں کہ جنت وچ جے تو لاویں دل اس وجہ نال کسے عورت نال لاویں تے اوتھے میں رہورا رکھیاں نہیں، جے دل پھسدا ہے کسے ورتن دی شاید نال تے میں ون سونیاں چیزاں اوتھے رکھیاں نہیں، جڑیاں اے دنیا دے جہان سارے دی قیمت کرے نا تے اس جہان دے ایک پتے دے نکر دا چودواں کی کروڑواں حصہ وی مول نہ پورا کرے، او باقی دا نام ہی ہووے نا۔ بزرگ فرماندے نے اس جہان دی عظمت تے اس جہان دی نحوست واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ اے مک جانا ہے، بندے مک جاندا ہے تے اس ہمیشہ رہنا ہے، تے بندے وی ہمیشہ رہنا ہے۔ تا کر کے یحیی معاذ راضی اللہ دا ولی ہویا ہے، آپ فرماندے نے بیلیو اگر مینو رب آکھے نا جو ادھر ساری روح زمین دنیا دی شاہی لے لے تو کروڑا سالان دی لے لے، تو ادھر فرماوے یا جنت چ ایویں اپنے قد برابر ایک کلی ککھاں دی چل لے، تو فرمایا میں تو اسے نو پسند کراں گا کہ اے ایک دن خوش جانی ہے، وہ جنی ہونی ہے رانی تے ہمیشہ ہی ہے نا کروڑ میرے۔ خیر آپا نو تے جنت دی لوڑ ہی کونی نا، کہ لوڑ ہے آپا نو، کیوں سنگیو اپن جنت دی لوڑ ہے بھلا ہاں نا ساڈے تے نات خون جے سانو سبق پڑھاندے نے جس جنت دے تو مان کرن تیری جنت مول نہ ورسوں کئی آخدا ہے میں بس مدینے ہو کے آوا مینوں جنت دی لوڑ کوئی نہیں میری جنت ہوئی ہے کیا صدیق اکبر نبی پاک دے مدینے وچ رہن والا جے جنت پاک صرف مدینے نو مننا سی سمجھنا سی ہور جنت دی امید نہیں سی رکھنی تے صدیق کیوں جنت منگدا رہیا فاروق کیوں منگدا رہیا پاک عثمان کیوں منگدا رہیا ہے پاک علی کیوں منگدا رہیا ہے پاک نبی تھڈو کیوں فرمایا ہے جو حسن حسین جنتی جواناں دے سردار نے کوڑ پشان کوڑ تے سچ جو مدینے نو جنت پیا آکھنا نبی دی وجہ نال حسن حسین نبی دی خود گود وچ بیٹھا ہے تے جے جے نبی دی وجہ نال مدینہ جنت آنا پیا تے حسین تھڈو نبی دی گود وچ بیٹھا ہے تے گود وچ بیٹھ کے تے مر نبی فرماوے جو حسن حسین جنتی جواناں دا سردار نے معلوم ہویا ساڈا نبی سانو اے سبق پڑھا گیا ہے کہ مدینہ میرا مدینہ جے پر جنت دی دعا ہمیشہ رکھیا جائے سبحان اللہ افسوس امت جنت تو تھڈو دل چائی کھڑی ہوئی لوڑی کوئی نہیں بس ساڈی مدینہ ہی جنت ہے سجنا مدینے دا او خطہ مبارک او روضہ پاک دا او حصہ روضت من ریاض الجنہ جنت دیا کیاریاں دے وچوں نبی فرمایا ہے ایک کیاری ہے ان گل سمجھی ایدا مطلب ہے نبی اس تھان نو شان دیندیا مقام دیندیا عزت دیندیا جنت دی کیاری بنایا ہے تو سجڑا جنت دی کیاری منگدا کھڑا ہے تو تھلو جو دی کیاری ہے وہ جنت نہیں منگنا ہے توجہ نہیں فرمائی جب مت وجے ایویں ہوندی میں تینوں مثال دینا وہابی ٹولا جدو اللہ دے ولیاں نبیاں دی گستاخی کرنا چاہوے نا ایک پاسے اپنے تصورات وچ رب نو چ رکھدا ہے ایک پاسے مقابلے دے وچ نبیاں تے ولیاں نو چ رکھدا ہے تے پھر او پھر جو منہ چ لفظ آوندے نے نبیاں ولیاں دے بارے کٹی جاندا ہے کیوں آکھے جی رب دے اگے تے کچھ وی نہیں نا رب دے اگے تے نبی کچھ نہیں نا رب دے اگے تے ولی کچھ نہیں نا رب دے اگے تے کچھ نہیں نا اے ہن چ پھر اس حد تک لفظ بھوک جاندا ہے جو تھڈو نبیاں دے بارے آکھن لگ پیندا ہے ساری مخلوق اللہ دے سامنے چوڑے چمار آنگو ہیں وہ ظلم ہوئی ایڈا ظلم کیتی جاننا ہے نبی رب فرماوے میرے سامنے کان عند اللہ وجیہا میرا موسیٰ کلیم میری بارگاہ وچ بڑی شان آئے اچھا رب آکھ شان آئے میرے اگے تو ملہ ہے کہ اپنا خیالی محفل بنا کے رب دے مقابلے وچ نبی بندے لیا کے تے آکھے ہن اے ککھ نہیں اے چوڑے چ مارانگو نے انہاں دی کوئی حیثیت نہیں رب اگے جویں ہن رب سونے دے اگے رکھ کے مقابلے وچ نعوذ باللہ رب دے بندیاں دی بے عزتی کردے نے نا اج بریلوی کی پیا کردے ظلم ایک پاسے چ رکھدا ہے روضہ رسول نو تے مدینے نو ایک پاسے چ رکھتا ہے جنت نو پھر جو لفظ آندے نے جنت تے سٹی آندا ہے جو کیچڑ آندی ہے جنت تے سٹی آندا ہے جنت دی لوڑ کوئی نہیں ساڈی جنت مدینے وچ بھائی او جنت اساں کی کرنی ہے سانو لوڑ ہی کوئی نہیں او جنت تے جان والے جان سانو کی چاہیدا ہے اساں نبی سرکار دے مدینے نو جنت آکھی بیٹھے اسی سرکار دے من اسی عاشق لوگ اساں حضور دے قدماں نو سارا کچھ سمجھنے ہاں وے ظالماں پاک نبی دے روضے نو مقابلے جنت دے نال آیا اے جنت دے مقابلے نہیں اے جنت دے وچ پیائی جنت دی کیاری ہے جس جنت دی کیاری دا اے حال ہے جس جنت دی کیاری دا اے حال ہے اس جنت دا کی حال سی جتے سلطنت ساری محمد عربی دی ہو سی میں او تن گلا پہ دسنا جیڑیاں کسے نہیں دسنیاں نہ کسے دسیاں ہاں جی آج کل بریلوی اکھوان دے نے انہاں نو شہر بریلی دی نسبت ہے امام احمد رضا دی نسبت ہوندی تے امام احمد رضا امت جنت دا طالب ہے ولیاں دا ادب کردا ہے رب دا ادب کردا ہے رب دے نام دا ادب کردا ہے ہر ولی دا ادب کردا ہے شریعت دا پابند ہے شریعت دے اوتے جانا واردا ہے کافراں دا مخالف ہے یہودیاں دا مخالف ہے یہودیت دا مخالف ہے او جے اسی ہوندے امام احمد رضا والے تے پھر تے جو امام احمد رضا دا مذہب سی اساں او رکھ دے توجہ نہیں فرمائی امام احمد رضا وچ ایڈی غیرت سی جو بد مذہب دا منہ ویکھنا گوارا نہیں سی کردا تے اساں ووٹ ہی بد مذہب نو پانے آ نوٹ ہی بد مذہب تو پانو پہلا پانے آ رلے وی انہاں نال کھڑے آ ہر کسے نال رل جانے آ ہر کسے نال رل جانے آ معلوم ہویا اساں بریلی شہر والے آ بریلی امام والے کوئی نہیں سجنا میں تینوں دساں سنی بریلی شہر والا نہیں سنی او ہے جڑا نبی پاک دے مذہب حق اہل سنت و جماعت دا منن والا ہوئے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالہ سبحان اللہ تاکید اپنے آپ نو محدود ہی کر لیا ایمان نال اساں تاریخ ہی محدود کر لئیے اور اپنا حلقہ بھی محدود کر لیا ہے اپنے آپ نو بریلوی اکھا کے بریلوی اکھوانے آ سنی نہ چھڈیا ہی تے ساڈا حلقہ محدود ہو گیا کیویں کیا صرف حلقہ ساڈا بنیا ہندوستان دا تے یا پنجاب دا تے یا سندھ دا تے سرحد دے علاقے وچ بریلوی دا نہ ہی کوئی نہیں تے بلوچستان اوتھے لگا جا اوتھے بھی نہ کوئی نہیں افغان لگا جا عرب لگا جا بریلوی دا نہ کوئی نہیں او نام تو ہن اوتھے کہ اساں دے اپنے اپ نو صرف اینے جوگا ہی رکھیا جا تے جے اپ نو اساں سنی اخواویے جویں امام احمد رضا سنی اپ نو اخواندا سی نا تے پھر تیرا حلقہ مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک سب سنی سنی ہی ہاں باقی جو کچھ وچ رلیا پھردا ہے سودا او جڑی بوٹی اگی پھردی توجہ نہیں فرمائی باقی سب جڑی بوٹی اگی پھردی ہے اچھا تے تیری تاریخ بھی پھر محدود بن گئی ہے آپ نو بریلوی اکھواں نال جو بریلوی دا امام احمد رضا تے حال 100 سال نہیں گزریا تے ساڈی تاریخ تے باب آدم تو ہے بابا آدم بھی سنی حق تمام سوا لکھ نبی سنی سوا لکھ اہل بیت صحابہ سنی تمام اہل بیت سنی ہر زمانے دا ولی سنی ہر زمانے دا ولی پیارا سنی امام مجتہد سنی بابا فرید سنی مہر علی سنی ساڈی تاریخ ایڈی لمبی آئی سمجھ آئی نے کوئی نہ اس واسطے خالی شہر بریلی والے نہ بنو امام احمد رضا والے بنو پیر مہر علی والے بنو بابے فرید والے بنو شہباز کلندر والے بنو ولی والے بنو ولی والے بنو شہباز کلندر ہی ولی سی ولی سی کہ نہیں لیکن وہ چمٹیاں ولی نہیں ہاں نہ چمٹیاں ولی بن دے نے شہباز کلندر چوں یاراں دے منن والا شہباز کلندر نے شعر لکھے نے تو سا حیران ہوو گیا شباب کلندر دے بھی شیر کڈی بیٹھا ہے میں آکھاں گا تہانوں پتہ نہیں شیر نے انہاں دے کلام ہے پورا دیوان ہے شباب کلندر دا فارسی وچ دیوان ہے ایک شیر آکھے سنا دیواں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ شباب کلندر فرماندا ہے آپ دا نام سی عثمان اوتھے آپ دے دربار تے لکھیا کھڑا ہی ہاں دربار تے کسے دربار تے قبضہ ہو جائے نا تے قبضے والے نہ ویکھ وچ والے نو ویکھ قبضے دا کی ہے او قبضے دا کی ہے بھاویں کھتریاں دے ہاتھ کوئی دربار آ جاوے جی پر وچ والے نو ویکھو کون ہے شہباز کلندر فرماندا ہے عثمان چوں شد غلام نبی او چہار یار عثمان چو شد غلام نبیو چہار یار امید شز مکارم عربی محمد است. فرماندا ہے میں عثمان مروندی جدوں دا نبی دے چوں یاراں دا غلام بنیا نا، میریاں ساریاں آساں پوریاں ہو گئیاں. توجہ نال بول سبحان اللہ. او سجنا، ہن اے دنیا جہان صرف اس امتحان واسطے بنیا ہی، کیڑا اندے نال دل لاؤندا ہے، کیڑا مالک نال لاؤندا ہے. جڑا اندے تو جنہ چاہے گا رب نال اوناں لاوے گا تے امتحان وچ پاس ہو جاوے گا، تے جڑا اندے نال پھستا جاوے گا رب تو ٹٹدا جاوے گا امتحان وچ فیل ہو جائے گا، سلا جہنم دی پاوے گا یا ایتھے لتر پولا کھاوے گا. توجہ نہیں فرمائی میری گل تے؟ اے اللہ دے قرآن دا بیان خلاصہ کڈ کے تینوں سمجھایا ہے، کیوں بھی قرآن سچا ہے نا، قرآن دے بول سچے نے نا. جو قرآن سچا ہے تو میں جڑی گلاں پیا کرنا بول سچیاں نے. جو رب وحدہ لا شریک ہی اس واسطے فرماندا ہے میں اس واسطے جہان بنایا ہے، اس واسطے نہیں کہ تو ایتھے ولاندا جا، قبضے کردا جا، پھساندا جا. اج انج دنیا دا دل لگ گیا اس دنیا بے وفا نال، بندے ماری آن دینے، لڑائیاں کیتی آن دینے کا دے اتوں. ہون اس با او جی میں نوک ہور نہیں تا چلو ووٹ تے مل جاوے، وہ مونج کٹی چی ایڈا ہلکا ہویا پھر دا ہے ووٹ دے پیچھے. جو بندے ماری جانا ہے قسم خدا دی پورے ملک دے اندر کوئی ہزاراں بندے مر چکے نے پورے ملک دے اندر. میرا نبی سرور فرماوے اے کعبیا تیری بڑی عزت رب دی بارگاہ وچ، پر میرے مومن دے خون دی عزت رب دی بارگاہ وچ تیرے نالوں ہی ودھ. ایمان نال دسو اے یہودی دی سیاست الیکشن اسلام وچ حرام ہے، لعنت ہے، فساد ہے. جو اے حکومت بنن تو پہلا اینے بندے مروا چھڑ دے، جب بن جاندی ہوئے گی پھر کی بنے گا؟ جو دی ابتدا ایڈی بھیڑیے اندی انتہا کی دی لانتی ہوئے گی. عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے، خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کم کیا ہے. ماما پڑھے نال، چاچا پتیجے نال، ران مرد نال، اور رشتے دار نال، ہویا ساڈا خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، نبی ایک، اور دین ایک، ساڈا سارا کچھ ہے. کوئی مسلمان ان رشتے توڑ کے تے ایک لانتی سیٹ دے پچھو، تے او بھی کفر دی سیٹ، جو کافر دا قانون ہے جیڑا بنے گا او کافران دے قانون دے تھلے لگے گا. گورنمنٹ انہوں دے پیچھے نہیں چلنی، انہیں گورنمنٹ دے پیچھے چلنا ہے. گورنمنٹ یہودی دے پیچھے چل دیئے، او گورنمنٹ دے پیچھے چلیا، ایمان تے چٹ کر بیٹھا، ایمان ہی گیا، دوزخ ہی لئی، بندے بھی مارے، ہر شہر تباہ. اللہ پاکی کلندر لاہوری، کلندر لاہوری اقبال ساڈا سجن سی، اجلے اتے بیٹھے نے سور سارے نبی. ایک قوم دے بھی دشمن نے، ملک دے بھی دشمن نے، دین دے بھی دشمن نے، ملک دے دشمن نے جنے کہ تھڈو ملک دیا سرحداں دے وچ کافر والی کھڑے نے، وہ قوم دے دشمن نے جنے کافراں دے ہتھوں اپنا نوں مرائی جاندے نے، وہ دین دے دشمن نے جنے کہ تھڈو قران نوں نہ اہل قرار دتی کھڑے نے، نہ لائق پڑھاون دے قابل بھی نہیں، وہ جڑا پڑھ لوے آندے نے ووٹ لڑن دے بھی قابل نہیں. او دا مطلب اے نکلیا اے نا سوراں دے نزدیک اٹنشن سٹن دے ٹیز اہل رب دا قرآن نہ ہلے. اے تین چیزاں دے جڑے دشمن نے، اینا کی تیرے نال دوستی کرنی ہے؟ دوست سی علامہ اقبال، اس قوم دا وی، اس دے پون دا وی، اے دے ایمان دا وی، اس عزت دا وی. تا فرماندا ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے اندے ہیں گندے، الیکشن ممبری کونسل سماعت یہ سارے گندے انڈے نے بنائے ہیں، خوب آزادی نے پھندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. وہ اندر جھلے آ اے تیری عزت ایمان دین ہر شہنو چھلن واسطے انگریز رندے بھیجے نہیں، چھلی کھڑے نے کہ نہیں ہو سجنہ ایمان لار باسے. اچھنی کھڑے گا لئی اگر غنہ ساڑیاں کتیاں کھوتیاں گو لانتیاں رول ساڑیاں نے کوئی بوتل دا نشان لائے کے اٹھی کھڑی گئی کوئی گونگنی دا نشان لائے کے اٹھی کھڑی گئی کوئی وطن دا نشان لائے کے اٹھی کھڑی گئی اتو ابا ہتھی اپنے لکھائی کھڑا ہے میری دھی امیدوار ہے و ظالمہ پیا ہو کے دھی نو پیا کھڑا امیدوار ہے توجہ نہیں ہو کی تو یار قسم خدا بھی کر کے آنا ایمان نال دسو لکھ لے امیدوار کے نہیں ہوئے تو امیدوار کا کیا مطلب ہوندا ہے افسوس ہے کدی مسلمان دی دھی بہن جنت دی حور آنگو لب دیا نہیں سی لب دی او سی مسلمان پر سچ کہا گیا حفیظ جالندھری رحمت اللہ علیہ جنہیں ترانہ لکھیا پاک سر زمین شاد باغ اینا ظالمہ ہوں دے ترانے نو گانڈ چماری ہے تے ترانے دا ساز بھی وجہ تے ادب آستے سین ماہ چوٹ کھلو دینے تو پر حفیظ جالندری دا شان نامہ پورا لکیا پہ ہے منافقاؤں نے پیش کرنا حفیظ جالندری فرمان دے غلامی میں بشر عزت کے مانا بھول جاتا ہے آئے آئے غلامی میں بشر عزت کے مانا بھول جاتا ہے غلامی میں بشر عزت کے مانا بھول جاتا ہے پہن کر توک لعنت کا خوشی سے پھول جاتا وہ آدھا مرے جدو قوم ہوئے نا غیران دی غلام غیران دے حکم دی پابند جی میں آپ انگریزان دیا وہ آدھا پھر عزت دا مانا پتہ نہیں لگ دا عزت دی تمید نہیں ہوں دی ساڑھے لاہور اچھ ایمان نال سجنوں ساڑھے لاہور دا بیگم کوٹ ہے بیگم کوٹ ان دے ویچ ران ورکری کر دیا تقریر کی تھی میں اگلے دن تقریر تے گیا تو اتھے گجر میرے بیلی ہونا میں نگال سنائی انہاں کیا ہے کہ ورکری دی تقریر کر دیا ایک رانہ کیا ہے انہاں کیا میرے دوستو ایران پہ یاک دی مجمع نو میرے دوستو وہ میرے اللہ وہ میرے اللہ جب خدا دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے ہن ایمان نال دس کسی نے بوئے تے کوئی آنکھ لوئے تے آنکھ لوئے تیری دھی میری دوست تو کی کرے گا سچی بولی یا دھی پیو اگے چاکھے ابا اے فلانا میرا دوست تے وہ کی کرے گا تے دھی سارے انو پیان دیئے دوستو تقریر ہے تو ساکھیا ہے دوستو تو انو پتہ نہیں حال جی صاحب ساڑھے نال کی کیتا ہے جو کچھ کیتا ہے اندر کھاتے کیتا ہے اوہن اس علاقے دے ویچے گال مشہور ہوئی پھر دیئے منڈے اڑائی پھر دینے عزت رولی پھر دیئے بندے ہس دے پھر دینے پچھو کی پاپ نو پچھو کی واکھے گا ماشاءاللہ میری کھلو ہو گئی ہے میری دی جنی چل دی ہو نی چل دی کسے دی نہیں میری دی جنی سنین دی ہو نی سنین دی کسے دی نہیں وہ ایمان نال دس موڑے عزت دے مانے دے پتا تے نہ رہا نا وہ عزت کے نوان دا او سجنا عزت دے نائی عزت لکے خاتون جنت مانگو پھر سمجھ لی عزت پاؤ سبحان اللہ توجہ ہے پر دعا دیو سارے سکولاں نو سکول نہ ہوندے تے کھلوندی کدی ان پڑھ وی کھلوتی ہوئے نہیں ایمان نال دسیا جے جنی لیڈی بن دی ہونی کیونکہ لیڈی جیڑی ہو مرد نالی بہتی بے حیاء بن دی تاں تے ہر پاسے کھلو جاندی بختا لی آپاں کی ہے صرف آپاں دل پھسا لیا رب دل دیتا سی جنت نالا اس جہان دے پیدا کرن والے نالا اے جہان دھوکھے دئی لکھ ہزار بہار حسن دی او لکھ ہزار بہار حسن دی تو اندر خاک سمانی او لا پریتی اے جی محمد تو جگتے روے کہانی دعا کرو اللہ تعالی سانو یہودیت تو بچا دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. ایتھے ایک وارا الحمد ایک وارا کول شریف یا تین وارا چھپڑو میرے ملک چکرو اکٹھا ہی ختم سارے آن دا مشترکہ ہو جائے گا. پڑھے آجے میرے ملک کر چھڑو قبل اللہ مسلم. یا رب سونے آن کلام تو آمنو قبول چا فرما. آج کمینے ہیں ساڑا کی نظرانا ہے انہوں قبول کر کے اپنے حبیب دی بارگاہ وچ اس دا ثواب پہنچا. سونے نبیان دے تمام نبیان دے بارگاہ وچ پہنچا تمام صحابہ اہل بیت ولیاں عالمہ حق دے عالمہ دیاں روحاں نو چبخش پھر سارے مومناں نو چبخش پھر حضور دے وسیلہ جلیلہ نال بابا جمال دین مرحوم انہاں دی قبر ٹھنڈی چا کر انہاں نو ثواب بخشنیا اللہ اگلیاں ساریاں تنگیاں بابے ہوراں دیاں دور فرما جو اللہ انہاں دی اولاد نو نیک چا کر اللہ جتنے حاضر نے انہاں ساریاں دے دوست جتنا عزیز وفات پا چکے نے سب دی بخشش چا فرما. غفور رحیمہ قطرے تو دریا بنانا ہے کو تیری تھوڑے اسا آج دان دی فریاد چا سن سانو ہدایت چا دے انہاں دی بخشش چا کر ساڑی بخشش چا کر انہاں نو نجات چا دے. اے رب العالمین سنے حبیب دے جوڑے مبارک دے صدقہ مومنہ نو اوجھی اکل دے جے دنالے نا نو نفع نقصان دی تمیز آ جاوے سجن دشمن دی تمیز آ جاوے دشمنان اسلام نو تباہ کر اللہ جڑے ساڑے وچ مس دشمن وڑے پھر دینے انہاں نو برباد کر. اتھا آجز ایدے کمزور ہیں کافران اللہ لن جوگے نہیں تیری طاقت بڑی ہے اتھا ہون تیرا سہارا لینے آسانو بچا انہاں نو تباہ فرما. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد. 61 27 اگست 2005 بروز ہفتہ زور تا اثر دے درمیان گاؤں محمود پور جلال پور بٹیاں ضلع حافظ آباد وچ ریکارڈ کیتی گئی ہے.